Dziennik Cinema Podcastu. Najświeższe relacje z wydarzeń filmowych. Koncerty, festiwale, seanse przedpremierowe. O tym wszystkim usłyszycie u nas. Cześć, witajcie w Dzienniku Cinema Podcastu. Z tej strony Adrian, reprezentant pełnej sali. Witam się z wami w dniu zero. W dniu zero Nowych Horyzontów. Wtedy, gdy wy to słuchacie, jest już dzień, w którym Nowe Horyzonty startują. Jeszcze jesteście przed pierwszym seansem, jest ranek. Tymczasem, z mojej perspektywy, jestem w zagraconym pokoju, gdzie jest wszędzie bajzel, wszędzie walają się moje ciuchy. Próbuję wybrać sobie tak kreację, że tak się brzydko, albo ładnie, bardzo ładnie w sumie wyrażę, na te moje brzydkie geekowskie koszulki. Próbuję sobie wybrać kreacje, które będą mnie przyozdabiać na Nowe Horyzonty. Próbuję zebrać wszystko, co potrzebne jest mi na wyjazd. Wszędzie są rozrzucone ciuchy, kosmetyki, pierdoły, które muszę w końcu spakować, bo następnego dnia wybieram się na Nowe Horyzonty. I nie mówię wam tego wszystkiego tak tylko, żeby poopowiadać wam o tym, jak ciężkie jest pakowanie na jakikolwiek wyjazd, bo pewnie sami to wiecie, pewnie sami to teraz przeżywacie albo już przeżyliście dnia poprzedniego. Mówię do was dlatego, żeby zachować tradycję właśnie podcastu Zero, który towarzyszy nam przed Nowymi Horyzontami. Krótko, historia podcastowa naszych właśnie podcastów, naszych dzienników jest taka, że wymyśliliśmy sobie krótką formę, która jest bez montażu. Na razie mi się udaje nie zająkać na śmierć, ale bez montażu będziemy nawijać o tym, co przeżyliśmy na Nowych Horyzontach, jakie filmy zobaczyliśmy i w kolejnych dziennikach, które dnia następnego, prawdopodobnie 8.39, będą lądować na pełnej sali, będziecie mogli usłyszeć właśnie nasze relacje. Nie tylko recenzje filmu, co nas zawiodło, co nas zaskoczyło, ale pewnie również jakieś przeżycia związane z Horyzontami, no pewnie jakieś też opowieści o jakichś pobocznych wydarzeniach, no nie? Generalnie zapowiadam właśnie, że znów będziecie mieli opcję przesłuchania tego. Te podcasty, które nawijaliśmy rok temu, jestem z nich w sumie wszystkich bardzo zadowolony, jakich teraz słucham od czasu do czasu, ale generalnie będą właśnie taką spontaniczną rzeczą. Niektóre były bardziej udane, niektóre mniej. Czasami właśnie zupełnie się zacinaliśmy. No różnie to brzmiało, tak generalnie właśnie brzmią podcasty bez montażu i staram się coraz częściej właśnie takowe nagrywać, bo jest to w jakiś sposób naturalne, tak? W radiu nie mają tego problemu, więc czemu my mamy mieć problem? Jest to trochę bardziej niechlujne, ale mam nadzieję, że właśnie gdy wybierzemy taką formę, to bezpośrednio będziecie mogli śledzić nasze wybory filmowe, będziecie mogli śledzić, na co warto iść na Nowych Horyzontach i dzięki temu to wam pomoże. Tak, w jakiś tam sposób. I nagrywam ten podcast właśnie, żeby zapowiedzieć nie tylko te nasze dzienniki, ale również, no żeby nie było tak, że strzępię jęzor na temat również tego, co wiecie już, bo być może już znacie ideę naszych właśnie dzienników w ogóle, nie tylko nowohoryzontowych, ale często nagrywaliśmy dzienniki z różnych okazji, na przykład, żeby zapowiedzieć jakiś festiwal, żeby opowiedzieć o jego planie czy coś. Ale żeby nie było, to zrecenzuję wam również tutaj, tak, na tym podcaście jeden film, który będziecie mieli okazję zobaczyć na Nowych Horyzontach, a w zasadzie nie wiem, czy zrecenzuję, czy trochę opowiem, o filmie Kuro. Filmie Kuro, który jest dostępny, będzie do zobaczenia w sekcji Lost. Zaraz zerknę, bo tutaj mam otwartą przeglądarkę, tak, będzie można go zobaczyć dwa razy na Nowych Horyzontach. I opowiem wam o nim, dlatego że widziałem go już na serwisie Mubi. Polskie wydanie serwisu Mubi w serwisu VOD ma dostępny ten film. Można go oglądać od jakiegoś czasu i chyba będzie można go oglądać już bardzo, bardzo niedługo. Więc jeżeli nie chcecie oglądać tego na Nowych Horyzontach, tylko chcecie zobaczyć na VOD, to macie wciąż jeszcze okazję. Chociaż pewnie na Horyzontach będzie zupełnie też inny odbiór. O czym zaraz opowiem. Czym jest Kuro? Kuro jest o tyle skomplikowaną rzeczą, że to jest bardzo, bardzo międzynarodowa kooperacja. Stworzyła to dwójka, w zasadzie właśnie nie wiem nawet, nie mam nawet informacji na temat ich płci, ale podejrzewam, że dwoje Japończyków. Film został nakręcony w Paryżu, chociaż też sięga, są sceny kręcone w Japonii w tymże filmie. I to jest kooperacja francusko-brytyjsko-niemiecko-luksemburdzko-japońska. No, co prawda na niejednym wdechu, ale jest to rzecz z 2017 roku. I Nowe Horyzonty dają taki enigmatyczny opis, który zaczyna się od słowa film pułapka. I faktycznie tak mniej więcej jest z Kuro. Kuro jest filmem, który w zasadzie jest taką też opowieścią, storytellingiem bardziej niż kinem per se. Mamy do czynienia tutaj z historią dwojga pary. Główna bohaterka Romi, mieszkająca w Paryżu, opiekuje się Milou, czyli swoim niepełnosprawnym chłopakiem, z którym nie ma praktycznie w ogóle kontaktu. I znosząc ciężar takiego życia właśnie, snuje cały czas opowieść. Opowieść, która jest storytellingiem na temat właśnie wewnętrznych uczuć, wewnętrznych emocji, ale jednocześnie jest również fikcyjną opowieścią, która dotyka gdzieś tam jakoś świata fantazy. I ten świat w zasadzie jest częścią historii, którą cały czas słuchamy, a to, co będziemy oglądać, to codzienność bohaterki, tak? Codzienność Romi, która podróżuje, opiekuje się właśnie chłopakiem, pracuje, wchadza po ulicach. Często momenty jej opowieści, tak, będą korespondować jakoś z tym, co widzimy na ekranie. Czasami zwyczajnie będziemy oglądać tylko i wyłącznie jej codzienność i w tle będzie lecieć jakaś nawet nieadekwatna muzyka do tego, co jest opowiadane. Chociaż będą momenty, zwłaszcza takie mroczniejsze w tej historii, którą ona snuje, które będą bardzo, ale to bardzo dobrze ilustrowane przez muzykę. I cały ten film właśnie sięga do tradycji takiego kina, nawet nie wiem, czasami, na przykład ostatnio oglądałem taki film jak Grabarz, też z Nowych Horyzontów, z 2010 roku, węgierska produkcja, gdzie też mieliśmy dosłownie tak jakby pokaz slajdów z taką specjalną kamerą, która zniekształca obraz i cały czas snuto nam opowieść. I tutaj jest bardzo, ale to bardzo podobnie. Też generalnie trzeba będzie skupić się na tych napisach, które, tak, będziemy mieli pod spodem ekranu, skupić się na tonie głosu bohaterki, recytatorki, która to wszystko opowiada i coś wyodrębnić z tej opowieści. Przy czym też dużą wadą tego filmu jest, że często miałem wrażenie, iż dużo scen jest losowych w tej produkcji. Dużo rzeczy nakręcono najpierw, a potem dopiero stworzono opowieść bądź nakręcona, a potem, gdy są momenty, kiedy nie wiadomo było, czym wypełnić pewne elementy opowieści, to wsadzono do filmu. I powiem wam szczerze, że ja z tej historii i z tego całego obrazu, no, nie jestem zadowolony. Jestem świadomy, że to jest kino w pełni nowohoryzontowe. Dzieło, które pewnie wielu z was zaakceptuje, dlatego nie odradzam wam absolutnie, ale jednocześnie rzecz niesamowicie właśnie męcząca przez ton tej opowieści, niesamowicie też nieczytelna, a samo dochodzenie tego, jaka jest czytelność, jaki jest sens tego wszystkiego, jakie są analogie pomiędzy życiem, prawdziwym życiem Romi i jej chłopaka, prawdziwą historią, tak, wspomnieniami i tak dalej, a tymi fikcyjnymi postaciami, które pojawiają się potem w jej opowieści. Nie, powiem tak, szuka się, warto w tego szukać, tak, bo to jest, w tym jest ukryty sens opowieści, ale nie jest to tak przyjemna zabawa jak rozgryzanie, nie wiem, jakichś filmów surrealistycznych, gdzie też jest dużo symboli. Wszystko dlatego, że ten film właśnie jest taką gadaniną, jednym czasami nawet w pewnej tej samej tonacji, takim mówieniem non-stop. Te obrazy, które widzimy, one są cały czas z rzeczywistością, one jakoś nie wchodzą właśnie w... Nie stają się też mroczne jak muzyka na przykład. I to wszystko, obraz nam się nudzi bardzo szybko, a sama opowieść też w pewnych momentach tylko nas przebudza, mniej więcej w 40 minucie, kiedy opowieść sięga horroru, można powiedzieć, albo takiego mrocznego fantazy, a potem i tak zmierza do jakiegoś takiego oczyszczającego morału, który w pewnym sensie jest przewidywalny w takiej właśnie formie. I Powiem wam szczerze, mnie to zmęczyło, mnie to kino trochę bolało, tak? W tym sensie, że kurczę, kilka razy zadałem pytanie, po co ja to oglądam, po co takie filmy się kręci. Miałem z tym lekki problem. Przy jednoczesnym świadomości, że na nowych horyzontach pewnie będzie się to lepiej oglądać, zwłaszcza w towarzystwie właśnie takich dziwnych, różnych filmów z nietypową narracją i tak dalej. Więc nie odradzam. Dla mnie to jest, jeśli miałbym ocenowo właśnie rzucić takie 5 na 10, to jest rzecz ciekawa. Tak. Sama historia i jako audiobook bardzo chętnie bym to przesłuchał, tylko że wybór filmowej formy no wydaje mi się nie do końca trafiony. Stąd taka moja wątpliwa ocena i stąd przestrzegam was przed tym filmem, ale też jakoś nie tak bardzo, ale to bardzo. Po prostu mówię wam, czym on jest, bo enigmatyczny opis na horyzontach, tak, na stronie horyzontów, może wam nic nie powiedzieć. I to ode mnie tyle. To jest w zasadzie koniec mojej relacji. Naszej już mówię. Jutro z Pikiem będziecie mogli mnie usłyszeć, tak, w dzienniku Cinema Podcastu numer 1 i tam już usłyszycie o tym, jak bawiliśmy się na Nowych Horyzontach. Będziemy obecni na najnowszym filmie Lava Diaza i opowiemy wam, z czym to się je, tak? Tradycja też została zachowana w tym wypadku. W tamtym roku też film Lava Diaza był naszym filmem otwarcia. No i mam nadzieję, że jeśli coś nowego nakręci, to na następnych horyzontach również będziemy mieli okazję coś od niego zobaczyć. Dzięki wielkie, że słuchaliście tego. Już was nie zamęczam, to będzie króciutki podcast. Szykujcie się na te nieco dłuższe, ale też nie jakoś ekstremalnie dłuższe. Jeszcze raz pozdrawiam, słuchajcie dobrych podcastów, słuchajcie naszych dzienników i bawcie się dobrze na Nowych Horyzontach. Cześć!